obecnej uczestniczą, ale jednak cały taki wymiar fizyczny tej fabuły no nie istnieje, trzeba go sobie wyobrazić. To było bardzo, bardzo miłe i jednak taki znak, że ludzie słuchają radia, słuchają słuchowisk, że one są oceniane, że warto z siebie dać wszystko, chociaż przez te parę godzin tych nagrań, żeby to wyszło jak najlepiej. A już jutro o godzinie 19 rozpocznie się gala wręczenia nagród dla twórców najlepszych słuchowisk z 2020 roku. Z Zamościa dla Trójki Polskiego Radia, Gosia Jakubowska. Festiwal Dwa Teatry w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 21. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze z brązowym medalem Mistrzostw Europy, więcej za chwilę w sporcie. Przy granicy z Białorusią znaleziono ciała trzech osób, to najprawdopodobniej migranci. W Belgii premier ostro skrytykował obywateli, którzy nie chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni wygrali w Katowicach z Serbami 3-0. Polacy powtórzyli sukces sprzed 2 lat. Więcej za chwilę w sporcie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ciał trzech osób odnalezionych dziś w różnych miejscach przy granicy z Białorusią. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. W rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono ciała trzech osób. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie są to nielegalni migranci. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura. Dzisiaj także uratowano 8 imigrantów, którzy utknęli na bagnach w rozlewisku rzeki Supraśl, około 10 km od polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze wspólnie ze Strażą Pożarną i z żołnierzami, którzy wspierają Straż Graniczną w działaniach, dotarli do tych osób w okolicach miejscowości Pieńki, to jest na takich bagnych rozlewiskach rzeki Supraśl. 7 osób trafiło do szpitala, 1 jest w dyspozycji pracowki Straży Granicznej. Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 3800 prób nielegalnego przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy. To był hołd dla polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu. Prawie 150 rekonstruktorów przeszło w milczeniu ulicami Warszawy. Katyński Marsz Cieni przeszedł przez Trakt Królewski i Stare Miasto. O poriadku prawiedlenia, operacji, para strzelaniu antysowieckiego elementa. Przepiękny pochód, który daje nam wiarę w to, że nie zapomnimy i za rok, i za 2, i za 10, i oby jak najdłużej. Ja mam przy sobie twojej fotografii, a tak pragnę ją mieć. Jak ja szaleję za tobą, jak tęsknię. Bardzo dojmujące i bardzo bliskie sercu. Ciężką historię przeżyła moja cała rodzina w czasie wojny. To jest dla mnie bardzo głębokie przeżycie. Duże wrażenie to robi na nas. Mróz minus 32 stopnie. Wieczorem wywieźli w nieznanym kierunku politycznych. Około 100 ludzi. Bardzo wzruszający widok, że prawdopodobnie tak maszerowali. W takich grupach szli w tym lesie katyńskim bez świadomości, gdzie idą, że zaraz zginą i że zostaną po nich tylko guziki. Sowieci zamordowali w 1940 roku 15 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i innych służb mundurowych. Przeniesienie obsługi programu 500+ do ZUS-u to dobre rozwiązanie, które przyniesie znaczne oszczędności w budżecie państwa. Tak uważa wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. A przypomnijmy, nowelizacja uchwalona przez Sejm zakłada, że obsługą programu nie będą zajmowały się już samorządy, a właśnie ZUS, ale zdaniem wiceministra nie oznacza to zwolnień pracowników MOPS-ów, którzy zajmowali się programem. Te osoby najczęściej wykonywały też inne czynności, to była tak by ich dodatkowa czynność. Mogą się zdarzyć sytuacje, że te osoby będzie trzeba w ramach samorządu poszukać innego działania, ale myślę, że też ci pracownicy zdobyli odpowiednie doświadczenie, że również samorząd będzie ich chciał zagospodarować. Kolejna zmiana w programie to sposób składania wniosków, teraz wyłącznie przez internet, a pieniądze będą wypłacane na wskazany przez wnioskodawcę numer konta. Premier Belgii skrytykował osoby, które nie chcą się szczepić przeciwko COVID-19. W 11-milionowym kraju w pełni zaszczepione jest 72% całej populacji, ale sytuacja różni się w zależności od regionu. Najgorzej jest w Brukseli, gdzie jest to nieco ponad połowa. Premier Belgii Alexander De Croo jako niedopuszczalną nazwał sytuację w Brukseli, gdzie jest duży odsetek niezaszczepionych. Jako społeczeństwo nie możemy zaakceptować, że niektórzy dokonują wyborów zagrażających bezpieczeństwu. Nikt nie ma prawa narażać życia innych ludzi. Alexander De Croo podkreślał, że na oddziały intensywnej terapii trafiają w przeważającej większości osoby, które nie chciały się zaszczepić. Mówimy już o epidemii niezaszczepionych. Premier Belgii kolejny raz zaapelował o przyjmowanie preparatów przeciw koronawirusowi. Szczepionki są bezpieczne, bezpłatne i dostępne wszędzie, podkreślał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sporty w studiu Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze brązowymi medalistami Mistrzostw Europy w meczu o trzecie miejsce pokonali 3-0 Serbów w kolejnych setach do 22, 16 i 22. Brąz na otarcie łez, choć wiadomo, że chłopaki nie płaczą. Po sobotnim półfinale mieliby do tego pełne prawo. Dziś jednak wszystko się zazębiło i nie było niezrozumiałych przestojów w ich grze. Zagrali bardzo dobrze i zasłużenie zwyciężyli. To był długi i ciężki sezon. W ciągu ostatniego pół roku zawodnicy mieli dla siebie i swoich rodzin zaledwie po kilka wolnych dni. Teraz również nie znajdą zbyt wiele czasu na wakacje. Bo z początkiem października wracają rozgrywki ligowe. Najważniejsze jednak, że ten długi, dwutygodniowy turniej kończymy uśmiechnięci, choć oczywiście bez euforii. Z Katowic, Dariusz Urbanowicz. Trwa finał imprezy w katowickim Spodku. Na tę chwilę Słoweńcy prowadzą z Włochami 1-0 w setach. Rozpoczyna się druga partia. Teraz piłka i długo wyczekiwana przez kibiców Legii, wygrana Mistrzów Polski na krajowym podwórku. Legioniści przy Łazienkowskiej 3-1 grali Górnik Łęczna. Wcześniej Górnik Zabrze 1-0 pokonał u siebie Wartę Poznań, a Raków Częstochowa 3-0 w Mielcu Stal. Ta wygrana była naszym obowiązkiem, mówi trener Rakowa Marek Papszun. Chcemy się piąć w górę tabeli, bo gdzieś tam osiedliśmy w tych dolnych rejonach. Oczywiście mamy dwa zaległe mecze, ale trzeba wygrywać. No, czy gra się u siebie, czy na wyjeździe. Dlatego z takim tutaj nastawieniem przyjechaliśmy i cieszę się, że cel został zrealizowany. 3 bramki, graliśmy w 10, zdobywając 2 gole. To nie jest łatwe, natomiast już pokazaliśmy kilka razy, że radzimy sobie też w takich sytuacjach i dlatego gratulacje, szacunek dla zespołu. W Anglii w hicie kolejki Chelsea 3-0 pokonała w derbach Londynu Tottenham na terenie Kogutów, a Manchester United też w Londynie 2-1 wypunktował West Ham w bramce młotów. Łukasz Fabiański pokonany przez Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wyprowadził w tym meczu czerwone diabły na prowadzenie. A nasi futboliści, tak jak siatkarze, sięgnęli po brązowy medal w Mistrzostwach Europy. W swoim ostatnim meczu na turnieju w Krakowie 1-0 pokonali Rosję. Ze spraw żużlowych Fogo Unia Leszno uległa przed własną publicznością moim Bermudom Stali Gorzów 41-49 w pierwszym meczu o brązowy medal w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Schodzimy na wodę. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch sensacyjnie u wybrzeży Salonik zostali żeglarskimi mistrzami Europy w olimpijskiej klasie 49er. Drugich na zakończenie regat Niemców wyprzedzili o 2 punkty dzięki świetnemu żeglowaniu w kończącym zawody wyścigu medalowym. Brązowy medal dla innej polskiej załogi Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego. Na 12. miejscu rywalizację zakończyli Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Wśród pań w klasie 49er FX 6. miejsce zajęły Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak. Triumfowały Holenderki. Na zakończenie wsiadamy na rower. Włoch Filippo Ganna obronił tytuł mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. 2 pozostałe miejsca na podium dla Belgów. Wouta van Aerta i Remco Evenepoela. Michał Kwiatkowski był 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro kolejny chłodny dzień, będzie też sporo chmur. Najwięcej słońca synoptycy prognozują w centrum, z kolei na wschodzie i na północy kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą tylko 6 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, najwięcej 16 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy Tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Ponadczasowy Always Full of Love i Björk, czyli pani Brzoza. Dziś przenosimy się na 3 godziny na Islandię. Dziś taki dzień miał być bardzo wyjątkowy, bo mieliśmy się tak naprawdę słyszeć z tej Islandii, co państwu zapowiadałam przez kilka, no nawet więcej niż kilka tygodni. No ale niestety tak się zdarzyło, że trzeba było te koncerty w harpie zaplanowane przełożyć po raz kolejny. Björk musiała przełożyć wszystkie 4 koncerty. Teraz nowa data to już chyba będzie 6. nowa data tych koncertów, które zapowiadają się przepięknie. To jest listopad. Nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, nawet sobie myślę, a może niech przeniesie już na luty albo marzec przyszłego roku. Po co tak przenosić co chwilę, co kilka miesięcy. No w każdym razie taka miała być ta audycja, że mieliśmy się spotkać na Islandii. Mieliśmy pójść razem na koncert Björka. Później po koncercie Björka się słyszeć i opowiadać o Johanie Johanssonie i odwiedzać jego ukochane miejsca w Reykjaviku, w którym się urodził 52 lata temu. Dzisiaj tyle świeczek zapalilibyśmy na jego torcie, gdyby ciągle z nami był. I muzyka Johanna Johanssona oczywiście pojawi się dzisiaj w naszym spotkaniu, to jest absolutnie jasne. Również z tego nowego maxi singla wydanego, wygrzebanego z szuflad, na którym 6 wspaniałych kompozycji się znajduje i nosi on tytuł Gold Dust, premierę miał całkiem chwilę temu, 7 września. Ale zanim przejdziemy do muzyki Johanna Johanssona i zanim zaproszę Państwa absolutnie po zrobienie kubka ciepłej herbaty albo kakao i o schowanie się pod koc i założenie słuchawek i patrzenie tylko na ten prawie mróz za oknem, to troszkę w Islandię wejdziemy muzycznie inaczej. Flew on. To wersja z albumu Sikindrangar Sessions, wydanego w 2015 roku, i to grupa Samaris, pochodząca oczywiście z Reykjaviku. Najbardziej trip-hopowa grupa z Reykjaviku, z Islandii. Jeżeli państwo znają inną, bardziej trip-hopową, bardzo proszę do mnie napisać csm@polskieradio.pl, a Samaris w tym roku obchodzi swoje 10-lecie. O, wspaniale. Jesteśmy na Islandii dzisiaj po ciemnej stronie mocy w Trójce i zostaniemy na niej do... aż do północy. Zdecydowanie. Pani Brzoza. Ponownie. Pani Grażyna bardzo ładnie napisała na przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym komentarz: Magia Islandii na prawie jesień. Bardzo dziękuję, pani Grażyna. Oczywiście, że muzyka Olafura na pewno dzisiaj nam się zmieści. Co do WOK jeszcze nie wiem, ale spróbuję. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę. Ciemna strona mocy w Trójce to grupa i ciepło wszystkich pozdrawiam, którzy tam zebrani. Przyczajona weterze to strona też na znanym portalu społecznościowym, a najcieplejsze pozdrowienia z samego środka serca płyną na Islandię oczywiście, do wszystkich islandzkich, polsko-islandzkich i islandzkich przyjaciół, w szczególności wielkiej do Bereniki i do Piotra. Szepty kamieni dzisiaj na biurku leżały, oj leżały, proszę państwa, leżały. Rocznica urodzin Johanna Johanssona po ciemnej stronie mocy, no to jakby wszystko jasne, że będziemy się na Islandię do północy przenosić. A czy jest bardziej islandzki zespół od tego, który teraz nam zagra? No, chyba nie. that will jump on me and take my heart out. Only if it's possible for you to live with it. Take my shoe and run a little faster, darling. We have so much to see. The moon was laughing and said, leave this dyke play. The rabbit is preparing something bad. I was so afraid, so I ran, but lost my other shoe. I fell down to the ground. The rabbit jumped on me and took my heart out and put it in its place so you would love it more. You took my shoe and ran so fast to me, my darling. We kicked the rabbit down. Soleil, tak naprawdę Soleil Stefan z Dottir. Ale znamy ją jako Soleil. Co takiego jest w tej Islandii, że ta muzyka tak cudownie delikatna, ledwo muskająca dosłownie uszy? Oczywiście nie cała muzyka z Islandii taka jest, ale to jest ta, którą kochamy najbardziej. Rzeczywiście jak tam pojadą inni muzycy, to też im się ta Islandia udziela. Kto z Państwa był, ten zresztą wie, dlaczego się udziela. A teraz przy tej pogodzie, którą mamy, to podejrzewam, że już nawet i zorze można zobaczyć. Prawda. Zobaczymy. Może w listopadzie usłyszymy się z Islandii po ciemnej stronie mocy. Proszę trzymać kciuki, a jak nie, to naprawdę to w przyszłym roku. Mum, przed nami później jeszcze Olafur Arnalds przed godziną 22. To ciemna strona mocy w Trójce. Islandzka. Thank you. Mało czasu nam zostało do godziny 22. Kończy nam się pierwsza godzina naszego dzisiejszego islandzkiego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce, a w drugiej godzinie właśnie sięgniemy po muzykę Johanna Johanssona. Już zaczniemy po nią sięgać, a trzecia prawie w całości będzie mu poświęcona, ale już w tej drugiej godzinie, czyli tuż po serwisie po 22, będę mieć dla Państwa te utwory z nowego maxi singla, świeżego, wydanego 7 września. On nosi tytuł Cold Dust. A do 22 w Trójce doprowadzi nas Olafur Arnalds. Carries me anew.